श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं एकत्रित हैं, तो प्रारंभ से ही जो घटना घटी उसे संजय समझा बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था, शंख दोनों पक्ष में बज गए युद्ध के। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने खड़ा करके अर्जुन से कहा कि इन लोगों को, कुरुवंशियों को देखो, क्योंकि तुम देखना चाहते हो कि किन के साथ युद्ध करना है। तो एतान कुरुन पश्य, ये कहते हुए एक प्रकार से भगवान ही कह रहे हैं कि तुम्हें दूसरों के साथ युद्ध नहीं करना है, अपनों के साथ ही युद्ध करना है। एतान कुरुन पश्य, इन कुरुओं को देखो, भीष्मादि को, इनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। और अर्जुन ने जब देखा तो दोनों पक्ष में अर्जुन अपने बांधवों को ही देख रहा है और अर्जुन के मन में अहम अध्यास शरीर में और मम अध्यास शरीर संबंधियों में दृढ़ हो गया। तो ये धर्म और अधर्म दो पक्ष न देख करके अर्जुन ये देख रहा है कि दोनों पक्ष में मेरे ही अपने लोग हैं और यह युद्ध एक प्रकार से कुल का विनाश हेतु है और कुल के विनाश से होने वाले जो दोष हैं वे दोष इस युद्ध में अर्जुन को दिख रहा है। यद्यपि आतताई के जो लक्षण बताए गए हैं वे लक्षण दुर्योधनादि में अर्जुन देख रहा है, लेकिन ये जो दोष हैं आतताई के लक्षण और आतताई को कहा जाता है युद्ध में या कहीं पर भी देखने के पश्चात मारने वाले को कोई दोष नहीं लगता, ये अर्थनीति है, अर्थशास्त्र है। अर्जुन अर्थशास्त्र को भी जानता है और धर्मशास्त्र को भी जानता है। और याज्ञवल्क्य जी बताते हैं अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र को बलवान, इसलिए जहां अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र इन दोनों का आपस में विरोध हो तो वहां पर अर्थशास्त्र दुर्बल माना जाता है, धर्मशास्त्र बलवान माना जाता, बलवान को प्रमाण माना जाएगा। धर्मशास्त्र कहता है कि हिंसा मात्र पाप का हेतु है, दुख का हेतु है, चाहे वह हिंसा आतताई की हो या अअतताई की हो, अनाताताई की हो, हिंसा मात्र से पाप होता है। हिंसा मात्र से पाप यानी अनर्थ बताने वाला धर्मशास्त्र बलवान होने से अर्जुन कहता है कि दुर्योधनादि आतताइयों को मारने पर भी हमें पाप ही लगेगा, और पापी को होता है दुख ही, नरक ही। इसलिए कहते हैं कि इस यह युद्ध होगा आतताई होने पर भी, यदि ये है तो अपने ही कुल के ये मारे जाएंगे तो कुल का विनाश होगा और कुल घाती हम ठहरेंगे, और जो कुल घाती होते हैं शास्त्र बताता है उनका दीर्घ काल तक निश्चित नरक में ही निवास होता है, यानी नारकीय दुख उनको भोगना पड़ता है। इसलिए ये जो युद्ध होगा स्वजन मारे जाएंगे और उससे जो दोष होगा वो कुल धर्म नष्ट होगा परंपरागत। कुल धर्म ये उपलक्षण है वर्णाश्रम धर्मों का भी, और वर्णाश्रम तथा कुल धर्म नष्ट होंगे यदि तो अधर्म बढ़ जाएगा, और जिस कुल में अधर्म बढ़ जाता है उस अधर्म के बढ़ने का निमित्त बन गया कुल का घात, और कुल का घात करने वाले हम ठहरेंगे। तो शास्त्र कहता है कि कुल घाती के कुल का भी और स्वयं कुल घाती का भी निश्चित ही दीर्घ काल तक वास होता है। इसलिए संकरो नरकायैव, संकर हो जाएगा तो नरक ही की प्राप्ति का निमित्त बनेगा। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। यहाँ तक के यानी 41वें श्लोक तक का विचार हम लोग कल कर चुके हैं, आज 42वें श्लोक से आगे का विचार होना है। तो जो अर्जुन ने कुलक्षय से दोष बताया था 37वें श्लोक से लेकर के 41वें श्लोक तक, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् इत्यादि से जो दोष बताए गए थे उनका उपसंहार दो श्लोकों के द्वारा अर्जुन कर रहा है। उक्तम दोषम उपसंहरति का मतलब इन 37वें श्लोक से लेकर के 41वें श्लोक के श्लोक तक चार श्लोकों के द्वारा, पांच श्लोकों के द्वारा बताए गए दोष का उपसंहार। दोषै रेतै कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। ये एक वाक्य इससे ये बताया जा रहा है कि कुलधर्माणां कुलघ्नानां, तो जो कुल का घात करने वाले हैं उनको कुलघ्न कहते हैं, शत्रु का आघात करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं और कुल का आघात करने वाला कुलघ्न। तो जो कुलघ्न है का मतलब कुल को नष्ट करने वाला है, उस कुल को नष्ट करने वाले के जो जाति धर्म है, कुल धर्म है शाश्वत यानी परंपरा से आगत, शाश्वत सनातन समानार्थक शब्द है। तो शाश्वत धर्म यानी सनातन धर्म किनके, इन कुलघातियों के, वो नष्ट हो जाते हैं, उत्सादेन्ते यानी उत्सन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किससे उत्सन्न हो जाते हैं, तो ये तो ही दोष ही, ये जो दोष बताए गए हैं वे दोष कैसे हैं, तो वर्ण संकर कारक ही, वर्ण संकर के हेतुभूत जो दोष, युद्ध होगा, कुल का नाश होगा, तो धर्म सनातन धर्म नष्ट होगा, स्त्रिया दुष्ट होगी और स्त्रियों के दुष्ट हो जाने से वर्ण संकर होगा, इसलिए ये वर्ण संकर कारक हैं कुल का घात। तो वर्ण संकर कारक जो ये दोष है, कुल घातादि रूप दोष, और इन दोषों के कारण कुल घातियों के जो जाति धर्म यानी वर्ण धर्म है, कुल धर्म है, और चकार से आश्रम धर्मों को लेना, जो परंपरा से आगत हैं उनका नाश होता है, उत्सादेन्ते का अर्थ है। और जिन मनुष्यों के कुल धर्म और वर्णाश्रम धर्मों का नाश हो गया है, ऐसे मनुष्यों का शिष्ट लोग बताते हैं कि निश्चित ही दीर्घ काल तक नरक में वास होता है। इसे 43वें श्लोक में बताया। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुसुश्रुमः। अनुसुश्रुमः यानी वयम अनुसुश्रुमः। अर्जुन कह रहे हैं कि हमने सुना है महापुरुषों से, शिष्टों से, शास्त्रज्ञों से, क्या सुना है कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्यानाम, हे जनार्दन, जो उत्सन्न कुल धर्मा मनुष्य है, उत्सन्न यानी जिनका कुल धर्म और कुल धर्म से उपलक्षित वर्ण तथा आश्रम धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित ही नरके वासो भवति, नरक में वास होता है, ऐसा शिष्ट लोगों से हमने सुना है। इसलिए ये युद्ध होगा तो ये युद्ध स्वर्ग पहुंचाने वाला नहीं है, अपितु नरक में ही ले जाने वाला है। तो इसलिए ये जो युद्ध का निश्चय है, एक प्रकार से युद्ध करने का जो हम निश्चय कर चुके हैं, ये तो एक प्रकार से महापातक का ही निश्चय कर चुके हैं, महापातक ही बनने का। अच्छा ही हुआ कि इस समय मेरे बुद्धि में विवेक आ गया, एक प्रकार से अर्जुन का यह अभिप्राय है। तो अंतिम दो श्लोकों से यही बता रहा है, इन दो श्लोकों से फिर तो शांत हो जाएगा कि अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। बत यानी खेद अर्थ में है कि खेद है कि वयम महत पापम कर्तुम व्यवसिता, हमने महान पातक करने का, पाप करने का निश्चय कर रखा है। व्यवसिता यानी निश्चिता, निश्चयवान हो गया हम, इस अर्थ में व्यवसित शब्द है। व्यवसाय शब्द का अर्थ था निश्चय, और व्यवसित शब्द का अर्थ हो जाएगा निश्चय कर लिया है जिन्होंने, निश्चित। तो महत पापम कर्तुम वयम व्यवसिता यानी निश्चयवंत, हमने तो बड़ा खेद है कि हमने महान पाप करने का निश्चय कर लिया। युद्ध करने का अर्थ है कुल का घात करना, और कुल का घात महान पाप है, दीर्घ काल तक नरक का हेतुभूत है। क्या महत पाप है, उसी महत पाप को ही उत्तरार्ध में बताया कि राज्य लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यताः वयम्। इंद्रप्रस्थ के राज्य के तथा राज्य से होने वाले सुख के लोभ से प्रेरित होकर के अपने ही बंधुओं का हनन करने के लिए हम प्रयत्नशील हो गए। युद्ध कर रहे का मतलब प्रयत्न कर रहे हैं, तो कुल का घात करने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं, उद्यत हो गए हैं, ये महापाप है। और इस महापाप को करने का जो हमने निश्चय कर लिया, ये बड़ी खेद की बात है। अहोबत महत पापम इत्यादि से बताया गया। तो इस प्रकार अर्जुन को अपने युद्ध करने के निश्चय से बड़ा खेद हो गया और खिन्न हुआ अर्जुन। गांडीव को छोड़ करके एक प्रकार से रथ में बैठ जाता है, रथ के ऊपर, और ये कह देता है कि अब युद्ध नहीं करना हार। ये तो एक तरफा निश्चय हुआ, दुर्योधन ने तो ये निश्चय नहीं किया है, तो वो तो फिर मार देगा तो क्या होगा। कहते भले ही वो हमें मार दे, तो दुर्योधन के हाथ से मारा जाना ये श्रेयस्कर है, उसकी अपेक्षा, दुर्योधनादि को मारने की अपेक्षा। ये 45वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा, शस्त्र हाथ में धारण कर लिए हैं जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, दुर्योधनादि ने, वे हैं शस्त्रपाणि धारतराष्ट्र। वे इस युद्ध में आघात करने वाले दुर्योधनादि का हम कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो प्रतिकार न करने वाले हमारा, हमें कहा जाएगा अप्रतिकारम माम, यानी अर्जुनम, अर्जुन अपने लिए माम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो आघात करने वाले दुर्योधन आदि का प्रतिकार न करने वाला जो मैं हूं वो कैसा हूं, अशस्त्रम यानी गांडीव रूपी अपना जो शस्त्र है उसको भी छोड़ दे रहा हूं मैं। तो ऐसे अशस्त्र शस्त्र रहित प्रतिकार न करने वाले मुझे इस रण में शस्त्र धारी दुर्योधनादि मार ले, हन्युहु यानी भले ही मारे, उनका ये मारना यदि मारते हैं तो उनका वह मारना भी मैं यानी मेरे लिए क्षेमतरम भवेत, तत्शब्द से लेना उनके द्वारा मारा जाना मेरा, वह भी मेरे लिए क्षेमतर है, कल्याण का कारण बनेगा। क्योंकि यदि वे मुझे मारते हैं तो मैं भी उनका बंधुजन हूं, तो अपने बांधवों को मारने का जो पाप है कुलघात का पाप वो उनको लगेगा, कुलघात से तो मैं बचूंगा, उनको मारूंगा मैं तो कुलघात घातक मैं बन जाऊंगा, और जो कुलघातक होते हैं उनका निश्चित ही दीर्घ काल तक नरक में वास होता है, ऐसे कहते हैं शिष्ट लोग। तो वे दुर्योधनादि यदि मेरा वध करते हैं तो कुल घातक वे सिद्ध होंगे, और उनका वह कुलघात रूपी जो दोष है उन्हें नरक का हेतु बनेगा, नरक प्राप्ति का हेतु बनेगा, मैं तो इस पाप से बचूंगा, इसलिए इस पाप से बचने के लिए मैं तो इनको नहीं मारूंगा, और मैं नहीं मार रहा हूं तो भी यदि वे मुझे मारते हैं तो वो मेरे लिए क्षेमतर हैं। तो अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद फिर क्या घटना घटी, दुर्योधन ने क्या नाम धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, तो संजय बता रहा है कि एवं उक्त्वा अर्जुनस संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरन चापम शोक संविघ्न मानस। तो अर्जुन एवं उक्त्वा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एवं यानी पूर्वोक्त प्रकार से कह करके, अर्जुन का वाक्य वहां से है यानी रथ में मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करिए, वहां से लेकर के फिर रथ को भगवान के द्वारा स्थापित कर लेने के बाद इन सब बंधु बांधवों को युद्ध में देखने के बाद जो अर्जुन का अपना निश्चय हुआ और जो भगवान को कहा उसको एवं शब्द से लेना है। तो एवं अर्जुन एवं उक्त्वा यानी ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, भगवान से इस प्रकार कह करके क्या किया, तो संख्ये रथोपस्थ उपाविशेत, तो उस युद्ध भूमि में वह ससरम चापम विसृज्य, जो बाण है बाण सहित चापम यानी अपना गांडीव धनुष उसे छोड़ दिया, और छोड़ करके रथ रथोपस्थ उपाविशत रथ के ऊपर ऐसे बैठ गया। कैसे कैसा बैठा, तो शोक संविघ्न मानस, तो शोक से संविघ्न यानी कांप रहा है मन जिसका, एक प्रकार से शोकाविष्ट मन वाला होकर के, यानी शोक से व्याकुल होकर के बैठ गया रथ पर। तो इसके बाद फिर धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं, अर्जुन के इस प्रकार बैठने पर फिर क्या हुआ, आगे की घटना सुना। एक तो संजय द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक तक गीता की भूमिका ही है ना, यही सब घटनाएं कह रहे हैं युद्ध प्रारंभ होने तक की। एक प्रकार से गीता का उपदेश शुरू होने से पहले तक क्या घटना घटी इसके पश्चात वो बता रहा है। अथ द्वितीयोध्याय संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यदुष्टम स्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् नैचेतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं स्यादिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुशोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो संजय वाच, द्वितीय अध्याय की शुरुआत भी संजय वाच से है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्या कहा कि तन तथा कृपया विष्ट मश्रुपूर्णा कुलेक्षणम्, विषीदंतम इदं वाक्यं वाच मधुसूदन। तम यानी अर्जुनम, तथा कृपया विष्टम, तो कृपा शब्द का अर्थ मोह है। यहां पर अर्जुन के मन में जो उस समय कृपा हुई वह कृपा मोह है। ये मोह कृपा से आविष्ट अर्जुन है, का मतलब मोह से आविष्ट अर्जुन है, मूढ़ है। मोहाविष्ट को कहा जाता है मूढ़। तो ये जो मूढ़ अर्जुन है, इस मूढ़ अर्जुन को, मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान ने देखा, मोह से युक्त है, और मोह आता है तो रुलाता ही है। तो अर्जुन भी रो रहा है एक प्रकार से। तो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम्, तो नेत्र जो है अश्रुओं से परिपूर्ण है, अने आँख में दुखाश्रु भरे हुए हैं अर्जुन के, और विषाद कर रहा है। ऐसी अवस्था में अर्जुन को देख करके मधुसूदन इदम वाक्यम वाच, मधुसूदन मधु नामक दैत्य का, सूदन यानि मर्दन करने वाले, नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, विषादयुक्त अर्जुन से इदम यानि वक्षमानम वाक्यम वाच यानि कहा। ये अब भगवान का अर्जुन के प्रति जो वाक्य है उसे कहा जा रहा है। श्री भगवान वाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो हे अर्जुन, ऐसा संबोधन करके भगवान अर्जुन से अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, त्वा यानि त्वाम इदम कश्मलम विषमे कुतः समुपस्थितम्। ये जो विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति में, संकट की घड़ी में तुम्हें कहाँ से इस मोह ने ग्रस्त कर लिया, ये मोह कहाँ से प्राप्त हुआ। कुतः शब्द का अर्थ है कहाँ से, यानी किस निमित्त से, किस निमित्त से तुम्हारे अंदर ये मोह यानी अविवेक आ गया, और जो कर्तव्य है उसे तुम अकर्तव्य समझ रहे हो। यहाँ कश्मल शब्द से मोह को लेना है, जिसे पहले कृपया विष्टम में कृपा शब्द से कहा गया था, उसी को भगवान यहाँ पर कश्मल शब्द से कह रहे हैं। तो इदम कश्मलम यानी कृपा शब्दित मोह, और समुपस्थितम यानि प्राप्त हुआ, त्वा यानि तुम्हारे अंदर, कुतः यानि किस निमित्त से, किस निमित्त से तुम्हारे अंदर यह इस विषम परिस्थिति में मोह प्राप्त हुआ। इस समय तो मन में बड़ा धैर्य होना चाहिए था, विषाद नहीं और विवेक होना चाहिए था। उस धैर्य तथा विषाद को अभिभूत करने वाला जो ये कश्मल यानी मोह है, वह तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया? उस कश्मल के यानी मोह के तीन विशेषण हैं उत्तरार्ध में। अनार्यचुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम। ये जो कश्मल हैं, मोह हैं, तो ये तो आर्य कहा जाता है शिष्टों को और जुष्ट कहा जाता है सेवित। तो आर्य सेवित कहा जाता, आर्य जुष्टम कहा जाता है आर्यों के द्वारा यानी शिष्टों के द्वारा सेवित गृहित, उसे आर्य जुष्ट कहेंगे। शिष्ट लोग यानी आर्य शब्द का अर्थ है शिष्ट, और शिष्ट किनको कहते हैं? जिनको साध्य साधन के विषय में न संशय न भ्रांति होती है, अपितु यथार्थ निश्चय रहता है। तो साध्य साधन अंश में जिन्हें संशय और भ्रांति नहीं अपितु यथार्थ निश्चय है, ऐसे लोगों को कहा जाता है शिष्ट लोग, आर्य लोग। वेद के द्वारा बताए गए साध्य साधन के विषय में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है, शास्त्रज्ञ हैं, जो शास्त्र के अभिप्राय को अच्छी तरह से जानते हैं, वे हैं आर्य। वेदानुसारी जीवन जीने वाले, और उनके द्वारा जो जुष्ट हैं यानि सेवित हैं, आचरित हैं, उसे कहा जाता है आर्य जुष्ट। और ये जो अर्जुन का निश्चय है, अर्जुन के अंदर जो कृपा है, मोह है, ये आर्यों के द्वारा जुष्ट यानि सेवित नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता अनार्य जुष्ट। आर्य लोग यानी शिष्ट लोग धर्म युद्ध से पलायन नहीं करते। जो क्षेत्रीय आर्य हैं, वे धर्म युद्ध को अपना कर्तव्य मान लेते हैं। उनका धर्म युद्ध करना ये करने का निश्चय रहता है, न करने का निश्चय नहीं होता। और अर्जुन तो युद्ध न करने का निश्चय कर रहे हैं, युद्ध में अनिष्ट साधनत्व तो देख रहा है, युद्ध से एक प्रकार से विरत हो रहा है। तो युद्ध से विरत होना और मोह से ग्रसित होना ये आर्यों के द्वारा स्वीकृत नहीं है, गृहित नहीं है, अनार्यों के द्वारा सेवित नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है अनार्य जुष्टम यानी शिष्ट अपरिगृहित है। अनार्य जुष्टम का अर्थ है जो महापुरुष हैं पूर्ववर्ती, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जो महापुरुष लोग नहीं करते उसे अनार्य जुष्टम कहा जाता है। तो ये जो इस प्रकार का कश्मल है तुम्हारे अंदर आया है, कृपा शब्दित मोह, ये अनार्य जुष्ट है। का मतलब शिष्टों के द्वारा अपरिगृहित है। और एक विशेषण ये हुआ कश्मलम का, दूसरा विशेषण है अस्वर्ग्यम। स्वर्ग्यम कहा जाता है मरने के पश्चात सुख देने वाला, वो स्वर्ग्य है, स्वर्ग का साधन, स्वर्ग है सुख। तो भावी जन्म में सुख का जो निमित्त बने वो स्वर्ग्यम, और अस्वर्ग्यम का अर्थ है जो भावी जन्म में सुख का हेतु न बने अपितु दुख का ही हेतु बने, अनर्थ का ही हेतु बने, उसे अस्वर्ग्यम कहा जाता है। तो ये जो मोह है तुम्हारा, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना कर्तव्य होता है और तुम ये युद्ध नहीं कर रहे हो, मोह से युक्त हो गए हो, तो ये जो मोह है, ये मोह तुम्हें स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं होगा, अस्वर्गीय है ये तुम्हारा कश्मल, इस प्रकार का निश्चय। और एक तो अदृष्ट में सुख का हेतु नहीं बनेगा, ये बताया अस्वर्ग्यम। इससे महापुरुषों के द्वारा परिगृहित नहीं है और अदृष्ट धर्मात्मक अदृष्ट को प्रदान करने वाला भी नहीं है, ये अस्वर्ग्यम शब्द से बताया गया। और अकीर्तिकरम से बताया जा रहा है कि कम से कम इस लोक में कीर्ति यानी यश प्रतिष्ठा जिस कार्य से हो ऐसा कार्य करना चाहिए, लेकिन ये जो तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय है और जिस निमित्त से निश्चय हुआ है मोह के कारण, ये मोहाविष्ट होना और मोहाविष्ट होकर के युद्ध न करना, ये तुम्हें इस लोक में भी कीर्ति देने वाला नहीं है, तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने वाला नहीं है, कीर्तिकर नहीं है, अकीर्तिकर है, जिससे कीर्ति न हो अपितु अप ये सही हो, अकीर्ति ही हो, अपयश हो। अर्जुन यदि युद्ध नहीं करेगा तो अभी तक अर्जुन की प्रसिद्धि है परंतप शब्द से, भगवान अर्जुन को कहेंगे कि तुम तो परंतप हो, यानी शत्रु को सामने युद्ध के लिए जो आता है उसको संतप्त करने में प्रसिद्ध हो, और तुम्हारी प्रसिद्धि है कि अर्जुन एक प्रकार से अपराजय योद्धा है करके, इस प्रकार की जो लोक में कीर्ति है उस कीर्ति को कलंकित करने वाला ये तुम्हारा निश्चय है, ये मोह है, इसलिए अकीर्तिकर है। तो जो महापुरुषों के द्वारा सेवित नहीं है, अदृष्ट फल स्वर्ग भी देने वाला नहीं है और इस लोक में भी जिससे प्रतिष्ठा न होकर के अप्रतिष्ठा ही होगी, अकीर्ति ही होगी, ऐसा यह कश्मल शब्दित मोह तुम्हारे अंदर कहां से आया? ये अर्जुन को भगवान ने कहा। सारी बात सुनकर के भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि ये तुम्हारा मोह है, तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है युद्ध न करना करके, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है युद्ध न करने का। इसलिए आगे कहेंगे कि तुम भले ही ये निश्चय कर लो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा ये स्वभाव जो प्रकृति है वो युद्ध करने में तुम्हें नियुक्त करेगी। प्रकृति स्वयं नियोक्षति, प्रकृति तुम्हें नियुक्त करेगी। आगे भगवान और भी कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा संबोधित करके तृतीय श्लोक में कि हे पार्थ क्लैब्यम मा स्मगमः, गमः लुंग लकार का रूप है, अटागम होना चाहिए था लेकिन ये मा नांग है ना, तो न मांग योगे एक सूत्र आता है उससे अटागम का निषेध होता है। मध्यम पुरुष में अगमह बन जाता है लेकिन अट न होकर के मास्मगमह ये बना का अर्थ निकलता है कि हे पार्थ क्लैब्यम मास्मगम। क्लैब्य है यहां पर अधैर्य कातरपना भय एक प्रकार से, तो ये जो कातरपना है युद्ध होगा कुल का क्षय होगा उससे नरकादि हो प्राप्त होंगे, इसका जो भय है इस भय को यहां पर क्लैब्य शब्द से लिया जा रहा अधैर्य को कि हे पार्थ क्लैब्यम मा स्मगम, क्लैब्य को मत प्राप्त हो जाओ, जो एक प्रकार से धैर्यवान पुरुष नहीं होते हैं उनके अंदर जो दोष होता है वो है क्लैब्य शब्द से लिया जाने वाला अधैर्य रूप। थोड़ी विषम परिस्थिति आते ही मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ जाता है और धैर्य छोड़ देता है घबरा जाता है उनके अंदर का जो दोष है वह क्लैब्य कहलाता है। और इस प्रकार का क्लैब्य तुम अपने मन में मत धारण करो क्योंकि तुम वीर हो धीर पुरुष हो, धीर वीर तुम्हारे अंदर ये शोभा नहीं देता, ये तत् त्वयि न उपपद्यते, नहीं तत् त्वयि उपपद्यते से कहा जा रहा है कि त्वयि यानी तुम्हारे अंदर ये तत् यानी ये क्लैब्य न उपपद्यते, शोभायमान नहीं दिखता शोभा नहीं देता, तुम तो धैर्यशाली हो और धैर्य का विरोधी ये अधैर्य कातरपना डरपोकता ये तुम्हारे अंदर शोभा नहीं देती, इसलिए तुम क्या करो कि हे परंतप, तुम तो परंतप हो कि हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, ये जो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है इसे छोड़ करके त्याग करके उठो यानी युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, जो पहले निश्चय कर चुके हो वो तुम्हारा विवेकपूर्ण निश्चय है, उसी निश्चय को फिर से धारण करो। उत्तिष्ठ इस शब्द से कहा जा रहा है एक प्रकार से, उस निश्चय को अभिभूत करने वाला वो है हृदय दौर्बल्य शब्द से कहा गया एक प्रकार, शूद्र हृदय दौर्बल्य शब्द से कहा गया पूर्व में, जिसको कृपा शब्द से कहा गया था, कश्मल शब्द से कहा गया था वो मोह, वो हृदय की दुर्बलता है, तो हृदय की इस दुर्बलता को छोड़ दो और जो पूर्व में विवेक से लिया गया निर्णय है उसी निर्णय पर दृढ़ रहो, वही तुम्हारा कर्तव्य है। तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए फिर से निश्चयवान बनो। ये भगवान ने अर्जुन को समझाया तो अर्जुन भगवान से पूछता है, अभी मोह तो इतने मात्र से दूर नहीं होगा ना, अभी गीता सुनेगा तब जा करके मोह दूर होगा जो आया है। भगवान ने यहां पर कहा हृदय दौर्बल्यम शूद्रम हृदय दौर्बल्य शब्द से यही मोह को, इस मोह को तुम छोड़ करके फिर युद्ध के निश्चय वाले ही बनो। उसी युद्ध का निश्चय इस मोह के कारण जो अभिभूत हुआ है उस मोह को छोड़ दो। लेकिन ऐसे छोड़ दो कहने से थोड़ी छूटने वाला है, तो भ्रम, लेकिन भ्रम भी सीधा नहीं छूटता है सहसा। बुद्धि के अंदर वहम बैठ जाता है तो वहम को निकालने के लिए भी बड़ी दवा करनी पड़ती है उसे, तो इसके लिए भगवान को पूरा सुनाना पड़ा गीता, तब अर्जुन का वहम निकल गया। तो अभी तो मोह से ही अविष्ट अर्जुन है, वो भगवान से प्रश्न कर रहा है कि आप जिस युद्ध को करने के लिए कह रहे हो वो युद्ध कैसा है, देखो इन इनके साथ हमको युद्ध करना पड़ेगा, जिनकी पूजा करनी चाहिए उनको उनकी छाती को बाण से छेदना पड़ेगा, ये क्या मेरा कर्तव्य हो सकता है? अभी मोह से ही बोल रहा है। तो चौथे श्लोक से आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं।